Uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Mensen worden ziek van dit geluid. Ja, windmolens of windturbines, zoals ze nu worden genoemd. Groeiende groepen artsen wil actie, maar de overheid luistert niet naar hun herhaalde oproepen. Zometeen hoor je alles over in de Nieuws-BV. Maar nu eerst meer over de inval door Israël in een ziekenhuis in Gazastad. Het NOS-journaal met Dorald Megens. De Israëlische inval in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza is nog steeds in volle gang. Die aanval begon vannacht en vanochtend was er nog veel onduidelijk over de situatie. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, Palestijnse media spreken van tientallen doden en gewonden. Wat weet jij intussen meer? Nou, we weten dat het leger het ziekenhuis heeft omsingeld, is binnengevallen. Er zou ook in dat ziekenhuis geschoten worden. En er is ook brand uitgebroken in een deel van het complex. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn gevallen, dat is nog steeds niet duidelijk. Maar we horen in ieder geval dat de situatie erg chaotisch is, dat er veel paniek is. En ondertussen zegt het Israëlische leger dat ze vrouwen en kinderen helpen te evacueren uit dat ziekenhuiscomplex. En ook in de omgeving van het ziekenhuis zou het leger nu pamfletten hebben gedropt, waarmee ze mensen oproepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. En de mannen uit het ziekenhuis, die worden gearresteerd door Israël? Ja, er zijn berichten inderdaad dat er arrestaties worden gericht. Zeker 80 mensen die zouden nu zijn opgepakt. Of alle mannen gearresteerd worden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval 80 mensen die zijn nu opgepakt. Het is onduidelijk in hoeverre die mensen iets te maken hebben met Hamas. Want in het verleden hebben we natuurlijk ook wel gezien bij eerdere invallen dat er ook veel onschuldige mensen opgepakt werden, zoals artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld. En we weten dat er in dat ziekenhuiscomplex duizenden mensen zitten die de afgelopen tijd toch een toevlucht hebben gezocht. Dus in hoeverre die arrestaties echt Hamasleden zijn, dat is nog onduidelijk. Want het is inderdaad het grootste ziekenhuis van de Gazastrook. Wat hoor je van Israëlische kant over het doel van deze actie? Ja, Israël die zegt dat zij van tevoren informatie hadden dat leden van Hamas in dat ziekenhuis zich weer schuil hielden. Dus dat ze zich gehergroepeerd zouden hebben. En dat ze toen ze aankwamen bij dat ziekenhuis ook direct beschoten werden vanuit dat ziekenhuis. En dat ze daarom zijn binnengevallen en dus die arrestaties uitvoeren. Ja, en het is niet de eerste keer, hè, dat ze dit ziekenhuis op deze manier binnenvallen. Nee, het ziekenhuis is de afgelopen maanden al een aantal keer binnengevallen. En eigenlijk altijd met dezelfde reden die Israël nu ook geeft. Dat zij zeggen dat Hamas zich schuil houdt. Dat Hamas eigenlijk het ziekenhuis gebruikt als commandocentrum. Dat er hooggeplaatste Hamas-leiders zich schuil zouden houden onder het ziekenhuis en vanuit het ziekenhuis opereren. Dat is nu ook weer de reden dat zij zeggen dat ze dus opnieuw dat ziekenhuis binnenvallen. Nasra, dankjewel. Nasra Habiballah was dat in Tel Aviv. Bij een politieactie in Charleroi in België is vanochtend een agent om het leven gekomen. Een huiszoeking liep uit op een schietpartij. De schutter zelf heeft het ook niet overleefd. Deze verslaggever van de VRT sprak met een ooggetuige. Ze hoorden agenten roepen naar hun collega: blijf bij ons, blijf bij ons. Maar helaas, één politieman is overleden, een tweede in levensgevaar, een derde raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Wel, ik sta aan het begin van de straat waar het gebeurd is. Verderop, aan het huis waar geschoten is, zie ik de mensen van parket en politie, de onderzoeksrechter, ook de mensen in witte pakken die het sporenonderzoek doen. Vanmorgen zijn in dat huis de speciale eenheden van de politie binnengevallen. Waarom precies, weten we nog niet. Mogelijk komt er straks meer duidelijkheid, want rond deze tijd is er een persconferentie over dat incident in Charleroi. In parkeergarages en bioscopen kan minder vaak met contant geld worden betaald. De Nederlandse Bank heeft daar onderzoek naar gedaan. Belangrijkste reden om geen contant geld meer te accepteren is de veiligheid. Het aantal winkels waar alleen gepind kan worden is vrijwel gelijk gebleven. In Australië moet taxidienst Uber omgerekend ruim 160 miljoen euro betalen na een schikking. Duizenden traditionele taxichauffeurs waren naar de rechter gestapt. Ze zeggen dat ze door de komst van Uber geld zijn misgelopen. Opnieuw is in België een gedetineerde mishandeld door medegevangenen. Het gebeurde in de gevangenis in Brussel tijdens het luchten, melden Vlaamse media. Vorige week kwam naar buiten dat in Antwerpen een gevangene dagenlang zwaar was mishandeld door celgenoten. Het NOS-journaal. In Utrecht is de tramaanslag van 2019 herdacht. Vandaag, precies 5 jaar geleden, schoot Gökmen T. op het 24 Oktoberplein 4 mensen dood in een tram. 6 anderen raakten gewond. Bij de herdenking waren ruim 200 mensen aanwezig. Burgemeester Dijksma hield een toespraak. Ook vandaag staan we naast de slachtoffers van de tramaanslag. Denken we aan Roos, aan Daniel, aan Rienke en aan Willem. Omdat wij hen niet willen vergeten. Na de toespraak van de burgemeester en een minuut stilte worden er bloemen gelegd op de herdenkingsplaats. Nabestaanden gaan voorop. Het is nu 5 jaar geleden. Het is een beetje bizar voor woorden dat dit hier plaats heeft gevonden. Karim, buurtbewoner. Ik was toen in het UMC voor onderzoek. Ik had 2 onderzoeken en ik had net de eerste achter de rug. En toen kwam een vrouw aanlopen met een telefoon die gloeiend heet was. En alles ging op slot. Basisscholen, niemand kon als de kinderen. Je kon het huis niet uit. Straat, Patrumalaan, echt robots. Maar ja, dat is lang niet zo erg dat in de plaats van de nabestaanden die dierbaren hebben verloren. Op die manier is vreselijk. 4 mensen overleden, ja? Ja en gewonden. Ja. En dat is aan getuigen die ook een wond hebben. Die ook iedere keer gewoon open gaat door het moment dat je hier stilstaat om het even te herdenken. Maar ja, je gaat weer terug in de tijd. Ik zag net ook op een van de kransen een lint waarop stond herdenken maakt licht. Kijk, je ziet het, de zon schijnt. Ja, nee, dat is een hele mooie, mooi geschreven, mooi gezegd. Voelt u dat ook zo? Ja. Dit geeft gewoon niet alleen licht, maar ook verlichting. Burgemeester Dijksma komt er ook bij staan. Hi, Karim. Ze kennen elkaar. Wij wel. Hoe is het? Ja. Maar fijn dat je er weer bent. Ja, zeker. Goed gesproken. Dank je wel. Helemaal goed. Heel fijn. Zie je gauw. Ja, absoluut. Top. Fijne dag. Nou, ik merk wel dat de mensen die destijds betrokken waren bij de aanslag, of ze nou als nabestaanden getroffen zijn of als hulpverlener aanwezig waren, het heel belangrijk vinden dat we aandacht blijven hebben voor de gebeurtenis. En ik denk dat het ook recht doet aan de impact die het op vele mensen hun levens heeft gehad. Toch gaat de herdenking nu naar 1 keer in de 5 jaar. Waarom is daar voor gekozen in plaats van elk jaar? Nou, we zullen zeker ook in die tussenjaren de vlag halfstok hijsen. Maar we hebben ook gezien dat het belangrijk is om zo'n bijeenkomst ook met een volle opkomst te doen. Om het niet te laten verwateren. En daar willen we eigenlijk voor waken. En door het nu fysiek 1 keer in de 5 jaar te doen, weet ik zeker dat hier over 5 jaar weer minstens zo'n grote opkomst is als we vandaag hebben gezien. Verslaggever Josephine Trehi bij de herdenking van de tramaanslag in Utrecht 5 jaar geleden. Dan, ja, de computer doet mee. Deed hij even niet namelijk. Waterschappen en drinkwaterbedrijven willen dat een nieuw kabinet de watervervuiling in Nederland aanpakt. Ze willen bijvoorbeeld een verbod op het lozen van PFAS. Die stoffen hoeven dan niet meer uit het water te worden gefilterd. De Vereniging van Waterbedrijven zegt dat er steeds vaker gevaarlijke stoffen uit het water moeten worden gehaald. De drinkwaterbedrijven doen ook ongelooflijk veel inspanningen om extra zuivering toe te passen. Er moet steeds meer nitraat uit meststoffen, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, etc. Lozingen van chemische stoffen als PFAS uit het water worden gehaald. Die inspanning wordt steeds groter. En ik kan het eerlijk gezegd ook aan mijn kinderen niet uitleggen dat we zo ongelooflijk veel investeren om er rottigheid uit het water te halen die we er zelf in stoppen. Alleen al de waterschappen steken jaarlijks ruim €500 miljard in het zuiveren van rioolwater. In Turkije zijn tot nu toe 12 mensen opgepakt na het supportersgeweld van gisteravond. Het liep uit de hand in het stadion van Trabzonspor na de verloren wedstrijd tegen Fenerbahçe. Aanhangers van de thuisploeg bestormden het veld en belaagden spelers en trainers. Onder de arrestanten is iemand die een speler aanviel met een hoekvlag. De Turkse voetbalbond had al aangekondigd het geweld te onderzoeken. 9:12, het weer nog. Alleen in het noorden is nog kans op een buitje. Verder droog, vanuit het westen steeds meer zon. 11 tot 15 graden vanmiddag. Morgen op de meeste plekken droog met geregeld zon en dan een graad of 16. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk, de nieuwe roman van Marja Pruis. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot 100 euro korting op sunweb.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Je zult maar verliefd zijn op een ter dood veroordeelde. De geliefde van Yolanda zit in een Amerikaanse gevangenis op death row. Thanks for sharing your life with me. I wish I could have a bite of you and your food. I know I could never find a more perfect woman. I love you. Always Billy. Elena Lindemans die maakt een film over Yolanda's relatie. En Elena en Yolanda zijn straks de gast hier in de Nieuwsbv. Uiteraard hoor je dan ook druktemaker Massie Houtak, want die gaat in verzet. En woede achter de schermen bij BNNVARA over het verlies in heel Holland bakt. Want ja, onze collega Tim die verloor. Maar nu eerst Ziek van draaiende wieken. De Nieuwsbv. Mensen die in de buurt van windturbines wonen ervaren vaak overlast. Het kan zelfs tot ernstige gezondsproblemen leiden. Die variëren van slapeloosheid tot suïcidale neigingen. In een uitzending van onze collega's van Zembla deelden een aantal omwonenden hun verhaal. Zo'n draaiende betonmolen die continu door je hoofd gaat. Ja, het soefgeluid. Dus dat bromt constant in je hoofd. Ja, net of je hoofd steeds in en uit zit. Dat idee heb je een beetje. Ondertussen ga je er wel slepend aan onderdoor. Ja, nu doet een groeiende groep artsen een oproep voor strengere regels voor windturbines. Ik ga daarover praten met huisarts Anneke Bodde uit Denenkamp. En we hebben het over windturbines. Dus ja, die hoor je dus op de achtergrond. Goedemiddag, Anneke Bodde. Goedemiddag. Uw gemeente heeft plannen om 3 tot 7 windturbines van 240 meter hoog te plaatsen. En u wilt dat voorkomen. Waar vreest u voor? Ja, ik vrees voor wat net al de patiënten in Zembla zeiden. Over de gezondheidsschade die onze inwoners dan op kunnen lopen. Ja. Ja, en horen we ondertussen nog steeds het geluid, hè, van de windturbine. Ik vind het ergens wel rustgevend, maar het is dus ook schadelijk. Waar moet ik dan aan denken? Kijk, wat dat geluid kan veroorzaken in je lichaam is eigenlijk een continue alertheid. Maar ook door het prikkelen van jouw evenwichtsorgaan, wat jij doet, door het horen van het geluid, maar ook door het voelen van het geluid, breng je jouw lichaam constant een beetje uit balans. En daarmee kun je ook het gevoel van zeeziekte veroorzaken. Oh, lijkt me heel onprettig inderdaad. Ik zeg trouwens wel rustgevend, maar misschien voor een paar seconden. Niet de hele dag door. En dit is wel wat de bewoners de hele dag door horen, toch? Wat wij nu horen hier op de achtergrond. Ja, het is afhankelijk van het aantal decibel wat dit nu produceert. Ja. Maar de grens wat nu opgezocht wordt is 47 decibel. En dat is een fors geluid wat je continu hoort in een omgeving waar nu vrijwel geen geluid is. Ja. Door dit trouwens op de achtergrond mee te laten draaien, Anneke Boelder, veroorzaken wij hier nu ook al klachten bij onze luisteraars voor die trillingen en frequenties waar u het over heeft? Nu niet, hè, want dit geluid geeft niet zodanige trillingen. Die trillingen komen ook onder andere door de grond, hè, waar die windturbine op staat. Dus dat krijgen we nu niet met die radio. Maar wat je wel krijgt is dat de luisteraar zich beter moet concentreren om ons gesprek te kunnen volgen. Ja, daar krijg je natuurlijk hoofdpijn van op een gegeven moment. Misschien moeten we het iets zachter zetten, heren daar van de regie. Ik heb zelfs begrepen dat het zou kunnen leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Hoe zit dat, Anneke? Ja, dat is niet helemaal zwart-wit bewezen. Hè. Wat wel bewezen is dat geluid op zich het risico verhoogt op hart- en vaatziekten. Mm. Dus als jij constant wordt blootgesteld aan geluid, dan verhoogt dat je risico op hart- en vaatziekten. Op basis echt alleen met de windturbine is dat nog niet vastgesteld. Maar is het ook niet vastgesteld dat het geen schade geeft. Maar komt dat dan omdat je je dan zo druk maakt? Of waar komt dat dan door? Ja, daar kun je verschillende bedenkingen op hebben. Ja. Kijk, het ene is dat als jij dat constant hoort, is jouw lichaam constant in de actiemodus. Ja. En kan het meer stresshormonen aanmaken. En die stresshormonen kunnen dan daarna voor een hogere bloeddruk zorgen. En daarna mogelijk naar hart- en vaatziekten. Het andere is dat nu ook nog lijkt dat die trillingen ook echt celschade geven. En dat je daarmee de ziekte veroorzaakt. Oh, zo. Overigens, er is een ander onderzoek, een recent onderzoek... en de conclusie daarvan, hè, dat is van kennisorganisatie Nivel. De conclusie daarvan is dat er geen duidelijk verband is... tussen dichtbij windturbines wonen en gezondheidsklachten. Hoe kan dat nou, dat u nu al deze dingen noemt... en zij een hele andere conclusie hebben? Nou kijk, zij zeggen niet ook dat het geen schade brengt, hè, dus dat het verband er niet is. Maar ze kunnen het niet als zodanig aantonen. En ik denk dat een stukje daarvan ligt in de manier waarop wij als huisartsen onze dossiers bijhouden. En dat is door middel van de ICPC-codering waarop de Nivel het onderzoek heeft gedaan. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld slaapverstoring, dan is slaapverstoring is één ICPC-code, dus die kunnen ze dan meegenomen hebben. Maar wij kunnen ook slaapverstoringen in ons dossier wegschrijven onder depressie of moeheid of relatieproblemen. Dus dan heb je veel meer vakjes waarin het slaapverstoring wel aanwezig is, maar die in het onderzoek niet naar voren is gekomen. Dus het onderzoek is niet uitgebreid genoeg, zegt u? Nee, die is niet uitgebreid genoeg. Kijk, het is altijd goed om ergens mee te beginnen, maar er moet verder op ingedoken worden voordat je hier conclusies op kan trekken. Ja, ja, ja. Want ook een postcodegebied is te ruim. Hè? Dus ze hebben het op het postcodegebied genomen. Ja. Maar als je een postcodegebied neemt, neem je ook heel veel mensen die toch verder weg van die windturbine wonen. En daarmee vlak je het effect uit. Ja. Nou zegt u, het is lastig. Hè? En eigenlijk moeten ze niet dicht bij huizen staan. Maar er zijn vanuit de overheid wel regels, hè, voor het plaatsen van windturbines. Ze mogen niet dicht bij huizen staan. Ja, er zijn nog conceptregels. Hè. Ook vanuit de overheid zijn er regels nog niet vastgesteld. Dus je hebt nog steeds geen wettelijke normen daarin. En er zijn wel nu conceptnormen, waarbij ik denk van ja, die afstanden zijn nog steeds veel te dicht bij de bewoonde wereld. Met name omdat die windturbines worden groter, zo ook dan de trillingen en het infrasoongeluid worden harder en rijken verder. Ja. Anneke Boelder, wat zou u nou concreet willen? Wat ik zou willen is één, dat er eerst meer onderzoek komt naar de gezondheidsschade van windturbines. Mm-hmm. En dat tot dan, als dat nog niet voldoende onderzocht is, zou ik willen dat de overheid en de provincies het voorzorgsbeginsel gaan hanteren. En het voorzorgsbeginsel is, als de wetenschappelijke onzekerheid is, dat je dan met nieuwe producten kiest naar de weerstand waarbij je de minste gezondheidsschade geeft. Ja, precies. Ja, dus dat je dan voor de veilige weg kiest. Ja. En dan zou je kiezen voor normeringen van neem 10 keer... de masthoogte tot aan de bebouwde kom. Mm. En 4 keer de tiphoogte tot aan bewoning. En daarmee haal je een heel stuk risico weg op gezondheidsschade. Nou, klinkt allemaal heel erg simpel. Hopen dat de overheid ook meeluistert, maar. En het kabinet, dat nog informatie is. We wachten het heel even af en we houden contact. Huisarts Anneke Botten. Heel goed, dankjewel. Rikkie met wind. Meer van de nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Morgen is het erop of eronder voor een wet die dierenrechten moet beschermen in de bio-industrie. De wet is al aangenomen, maar het kabinet stelde de invoering 2 maal uit tot deze zomer. En ze leggen een alternatief op tafel. Daarin is meer ruimte voor overleg met boeren in plaats van een direct verbod op dierenleed. In de studio Esther Ouwehand, partijleider van de Partij voor de Dieren. De partij die het verbod in de wet kreeg zo'n 3 jaar geleden. Goedemiddag, mevrouw Ouwehand. Goedemiddag. Ja, we hebben het over een wet, maar even voor de duidelijkheid, die al is aangenomen, hè, door het parlement. Maar voor invoering kan worden gewijzigd dinsdag. Ja, u zit al bijna 18 jaar in de Kamer. Heeft u dit ooit eerder meegemaakt? Nee, dit heb ik niet eerder meegemaakt. 3 jaar geleden stemde de Tweede Kamer in met onze wetswijziging. Ja? Waarbij we in de wet die dieren moet beschermen ook letterlijk op hebben genomen. We gaan voortaan de systemen aanpassen aan de dieren in plaats van de dieren aan het systeem. Dus eigenlijk, we gaan de bio-industrie afbouwen. En omdat we kregen daar steun voor. Niet omdat dat nou zo'n wild idee van de Partij voor de Dieren is, maar omdat dit al meer dan 20 jaar door de politiek is beloofd. Ook door kabinetten met de VVD erin en het CDA erin. Alleen, het gebeurde nooit. Het werd altijd vrijblijvend overgelaten aan gesprekken met de sector. Ja, en dan schieten dieren, maar ook de boeren er dus niks mee op, want die weten niet waar ze aan toe zijn. En 3 jaar geleden is dat aangenomen. En nu zegt minister Adema eigenlijk, weet je wat, ik haal het er weer uit, want ik vind het allemaal veel te ingewikkeld. Ja, dat is natuurlijk onacceptabel. En dat zegt de Raad van State ook. Ja, maar de hele discussie, als we nog even naar de kern van de discussie kijken, gaat weer over een zin die uw partij aan de wet heeft toegevoegd. Hè? Daarin staat dat dierenleed niet mag in een bepaald houderijsysteem doelend op stallen. Tegenstanders vinden dat veel te vaag en ze vrezen dus voor rechtszaken, vandaar deze discussie. Hebben ze een punt? Kan het duidelijker? Ja, dat kan duidelijker. En dat voorstel hebben wij dan ook gedaan. En dat had de minister eigenlijk 3 jaar geleden al moeten oppakken. Oh. Verder uitwerken van wat hier nou bedoeld wordt. En de formulering is inderdaad wat technisch. Maar het gaat er eigenlijk om dat we aansluiten bij wat er al 20 jaar wordt beloofd. De commissie Wijfels van het CDA zei toen al, het is amoreel. Dat kabinet zei toen, we gaan niet met dieren om zoals we willen. Dus wat je moet doen, is zorgen dat het perspectief van het dier leidend wordt. Ja. Dus hun natuurlijk gedrag, gewoon hele basale rechten, dat ze toegang hebben tot schoon drinkwater, dat een varken in de modder moet kunnen vroeten, voor zijn eigen jongen kan zorgen. Dat moet je gaan doen, omdat anders je in deze situatie blijft zitten, waarin 30 miljoen dieren per jaar niet eens levend die stallen uitkomen. En dat er van bijna alle biggetjes die worden geboren in de Nederlandse intensieve veehouderij, wordt het staartje afgeknipt, zonder verdoving. Terwijl we al 30 jaar zeggen dat daar een einde aan moet moet komen. Dus u zegt ook, ja, dit kunnen we veel beter formuleren. Dit kan minder vaag eigenlijk, zoals het er nu in staat. Nou zegt het kabinet tegelijkertijd wel, ja, maar mevrouw Ouwehand, we zijn al aan het praten met de boeren over diervriendelijke veehouderij. Hè. Ze willen dat in 2040 helemaal geregeld hebben. Heb nou even geduld met ons. Waarom wacht u dat niet af? Nou ja, het is heel goed om met de boeren te praten en er moet ook van alles gebeuren. Maar zonder die wettelijke borging dat je dieren echt gaat beschermen en dat je met elkaar in de wet afspreekt, we maken ook stapsgewijs een einde aan de bio-industrie, ja, dan heeft de geschiedenis geleerd dat vrijblijvend praten gaat niks opleveren. Dus dit is nodig voor de dieren. En er moet inderdaad van alles gebeuren om te zorgen dat het voor de boeren ook uitvoerbaar is. En dat kan gewoon. Ja? In Duitsland hebben supermarkten ook onder maatschappelijke druk met elkaar afgesproken. We leggen alleen varkensvlees uit Duitsland in de schappen, zodat je geen oneerlijke concurrentie hebt. In Frankrijk hebben ze een wet die supermarkten verbiedt om vlees onder de kostprijs te verkopen. Dus ja, er moet van alles gebeuren. Ja. En dit moet het kabinet dus als een opdracht opvatten. En tot 2040 samen met de sector druk zetten op de supermarkten en al die partijen die zoveel geld hebben verdiend aan de landbouw. Zorgen dat het voor boeren duidelijk is. Dat we omschakelen. Dat boeren de hulp krijgen die ze verdienen. Maar u zit nu... En dan komen we op een dierwaardige veehouderij. Ja, wat u nu beschrijft is aan het einde eigenlijk, hè, van onze vleesconsumptieketen, om het zo maar te zeggen. U heeft het al over de supermarkten. Ik wil een paar stapjes terug met u. Ik wil eventjes gaan naar de praktijk voor de boeren. Want want wanneer zou u dit verbod het liefst al ingevoerd willen zien? Deze zomer? Nou ja, voor de dieren is iedere dag er iedere veel. Dag is er dus het veel. Is natuurlijk, okay. Zo snel mogelijk dus. Ja, dus het is super treurig dat die politieke belofte na 20 jaar niet is waargemaakt. En dat we dus nog steeds dieren in dit systeem houden waarin ze echt lijden, iedere dag lijden. Ja. Dus als je nu met elkaar afspreekt, oké, dus de politiek heeft gefaald, de politiek heeft dieren niet beschermd, maar boeren zijn er ook niet gelukkiger op geworden. Mm-hmm. Dan moet er dus iets heel anders gebeuren. Goed. En stop met het bouwen van stallen waarin je lichaamsdelen blijft afsnijden van dieren. En ga aan de slag om uiterlijk in 2040 dan echt die bio-industrie te hebben afgebouwd. En het is belangrijk dat duurzame boeren ook voor ons aangepaste voorstel zijn en zeggen, ja, het kan. En we willen dat de overheid ons gaat helpen. En dat is voor ons ook fijn om op deze manier te werken. Ja, ik wil naar die, want u zegt dat al twee keer, hè, die afgeknipte lichaamsdelen. U bedoelt dan die varkenstaartjes die bij biggetjes worden afgeknipt. Hè. U zou daar een einde aan willen zien. Maar dat betekent wel, als we dat zo snel mogelijk invoeren, dat of die stallen dicht moeten. En als we dat niet doen, hè, dat zijn de argumenten die we nu horen. Ja, dan moeten die dieren bij elkaar in de stal rondlopen en die doen elkaar dan pijn. Hè? Zo waarschuwen de boeren en het kabinet. Dat zijn niet mijn woorden, maar die zeggen, dit zijn de twee opties dan. Als u dit nu al wil hebben, mevrouw Ouwehand, ja, hoe houdt uw verbod daar rekening mee? Nou ja, dit horen we dus al 30 jaar. Want het is al 30 jaar eigenlijk niet toegestaan om die varkenstaartjes af te knippen. En als je dan ziet dat je 30 jaar later nog steeds bij 99% van alle biggetjes zonder verdoving die staartjes afknipt, dan moet er dus iets anders gebeuren. En wat je moet doen, en dat was dus ook de belofte die we nu in de wet hebben gezet en die daar ook moet blijven, is dat je zorgt dat je dieren de omgeving biedt waardoor ze niet aan elkaar gaan bijten. Dat je zorgt dat grotere stallen. Ja, en dat je aansluit bij wat die dieren nodig hebben. Dat ze kunnen vroeten, dat ze frisse lucht kunnen inademen. En de boeren die dat niet kunnen, die zeggen, ja, maar ik heb daar de ruimte helemaal niet voor. Ja, dan moet ik mijn varkens naar de slachterij brengen. Dan is het einde oefening. Ja, maar hier ga je dus samen met de boeren, je gaat ze echt helpen om die omschakeling te maken. Ah, zo. En de duurzame boeren hebben laten zien dat het kan. En die zeggen ook al jaren, waarom wordt er nou niet naar onze goede ervaringen gekeken? Waarom wordt er eigenlijk nog steeds heel veel steun gegeven aan dat oude systeem waar we vanaf moeten? En worden die koplopers niet ondersteund? Dus de caring farmers laten zien dat het kan. Die zeggen, wij hebben die ervaring, daar kunnen andere boeren gebruik van maken. Zorg nou dat je deze beweging helpt en dat doet ons voorstel. En dan kun je zorgen dat die intensieve veehouderij, 80% van de Nederlanders wil ook dat we beter omgaan met dieren. Gaat om hele basale dingen. Geef ze de ruimte, laat dieren dier zijn. Knip geen lichaamsdelen af. En daar moet je als kabinet en de sector samen aan werken. En het is wel van belang dat dan dus die bescherming van dieren in de wet blijft. Want anders zijn we over 20 jaar weer precies dan hetzelfde punt. Dan moeten we weer dit gesprek voeren, inderdaad. Het wordt spannend, dinsdag. Want er hangt ook van alles af van de PVV. Hè? Woordvoerder Dion Graus, die lijkt met u mee te willen stemmen. Maar hij gaf aan dat hij nog niet weet of zijn fractie hem steunt. Ik heb ook met een fractie te maken. Ik ben niet God. Was ik het maar. Ik kan met zo'n verdubbelde fractie, meer dan verdubbelde fractie, weet ik niet meer hoe de verhoudingen liggen. Ik heb een paar keer een aderlating moeten doen. Ik heb zoveel te danken aan die fractie, maar ik krijg niet altijd mijn zin. Niemand. Ja, mevrouw Ouwehand, denkt u dat de PVV meestemt morgen? Daar ga ik wel van uit. Ja? Kijk, heeft u ook al contact gehad met Dion Graus daarover? De PVV heeft altijd de dieren gesteund. En ik noemde net al even dat onderzoek. Ook recent is weer gebleken dat 80% van de Nederlanders wil af van het dierenleed in de intensieve veehouderij. Een groot deel van de PVV-stemmers ook. En de PVV heeft altijd gezegd, we willen gecontroleerde afbouw van de bio-industrie. Nou, dat is precies waar ze morgen voor kunnen stemmen. Dus ik heb daar alle vertrouwen in. En we kijken ook naar de partij van Pieter Omtzigt. Want ik noemde het zojuist ook al even. Wat de minister nu doet, dus een aangenomen wetswijziging die door de Tweede en de Eerste Kamer is aangenomen weer terugdraaien, dat staat op gespannen voet met de grondwet. En deze hele formatie draait om het herstel van... Begon het toch daarmee ook? Ja, precies. Ja, daar precies. Begon het mee en het draait over het herstel van het vertrouwen van burgers in de politiek. Ja, dan kan je dus niet meewerken aan een list van de minister die iets doet wat eigenlijk helemaal niet kan. U heeft het overigens over de partij van Omtzigt. Dan denk ik meteen ook aan de formatie. Hè? U werkt nu samen met Dion Graus. U kunt het al goed vinden op dit thema. Smaakt dat naar meer? Meer samenwerken met PVV? Nou, de PVV heeft altijd voorstellen gesteund in het belang van dierenwelzijn. En ik denk dat de PVV hun eer te na is om nu de dieren te laten vallen. Ja. Maar we kijken ook heel nadrukkelijk naar Pieter Omtzigt. Want deze belofte is al 20 jaar oud. En wat de minister nu doet, dat is gewoon niet het democratisch ethos. Zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. Uw boodschap is duidelijk. We gaan het zien. Vooralsnog eerst morgen de stemming dus over de dierenwet. Dank u wel voor uw tijd, Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Een zenuwslopende finale gisteren van Heel Holland Bakt. Aruna won, verdiend, want ze was gewoon goed. Hè? Maar dat kun je ook zeggen van de runner-up. Neem BNNVARA collega Tim Huizer. Hij blijft voorlopig hier werken als back-end developer. En zo is hij mijn gast zometeen. Ze hebben in dat programma inmiddels echt alles wel een keer gebakken, denk ik. Op één taart na, de lievelings van Erik van Sauwers. Kennen jullie die pakjes met vanuit poeder erin? En dan moet je dat in een mok strooien. Melk erbij en dan moet je dat gaan klutsen. En dan in één keer heb je een kwarktaart. Dan moet er een kartonnetje om in een koelkasset. Elke keer kijken is al hard genoeg. Ken je die? Die is lekker. Die is echt lekker. NPO Radio 1. Hoeveel hart ermee veroverd, hoor. Het NOS-journaal met Dorot Megens. Nog veel is onduidelijk over de Israëlische inval in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad. Het leger viel daar vannacht opnieuw binnen. Palestijnse media spreken van tientallen doden en gewonden bij beschietingen op het complex. Israël doet Hamas vandaag een aanbod voor een bestand van 6 weken... in ruil voor de vrijlating van 40 gegijzelden. Dat heeft een Israëlische functionaris gezegd. De Israëlische delegatie gaat vandaag naar Qatar voor onderhandelingen. Bij een politieactie in Charleroi in België is een agent omgekomen. Een huiszoeking daar liep uit op een schietpartij. Andere agent ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De schutter is in het ziekenhuis overleden. In bibliotheken kunnen klanten weer wat vaker met munten en bankbiljetten betalen. Maar bioscopen, parkeergarages en apotheken stappen steeds vaker over op pinbetalingen. In het algemeen is de daling van het aantal cashbetalingen wel gestopt, meldt de Nederlandse Bank. Pas op, nu volgt een mening. Maandag is Massiedag. Hier is Massi Hoetak. We leven in chaotische tijden. En hoezeer het ook lijkt op wat er al decennia en soms wel eeuwenlang steeds weer opnieuw in cirkels gebeurt, is er nu toch echt iets wezenlijk anders aan de hand in de wereld. Want meer dan ooit zijn mensen de gewelddadige systemen en regimes zat en staan er tegenop. Vaak met gevaar voor eigen leven. Maar toch doen ze het. Want het moet. Deze tijd vraagt om verzet. Maar wat is dat precies? En hoe doe je dat? Wat kunnen we leren van de verzetshelden uit de geschiedenis? En wat is er nodig voor een goed georganiseerde opstand die duurzaam impactvol is? Precies over die vragen gaat het nieuwste boek van Chris Keulemans, genaamd Verzet. In zijn literaire reisverhalen bezoekt hij de pleinen waar revoluties begonnen. In Minsk, Jakarta, Kiev en Beirut. Hij onderzoekt wat er nog over is van de protesten, de mensenmassa's die samenkwamen en de onderdrukker omverwierpen. Hij schrijft over strijders, denkers, slachtoffers en leiders die hij ontmoet. En terwijl hij probeert te werken aan zijn boek, doet de realiteit van de plaatsen waar hij is een beroep op zijn eigen onmiddellijke bijdrage. Voeten in de klei, handen uit de mouwen. Dus even geen teksten produceren, maar assisteren op een landgoed aan de rand van Europa. Waar uit het bos mensen komen die zojuist de hel op aarde hebben doorstaan. Overal ziet Chris mensen in verzet komen. Het onrecht valt ze van alle kanten aan. Van een betere toekomst durven ze niet eens te dromen. Maar ze komen overeind. Eerst zelf, daarna met z'n allen. Grimmig, roekeloos protest. Gedoemd te mislukken, onmogelijk te weerstaan. Een Senegalees die twee broers verloor op weg naar Europa staat net als Chris bieten te schillen in een Poolse gaarkeuken. Een Amerikaanse organiseert een vredesmars als het hele land oorlog wil. Semja van 12 herinnert het Museumplein eraan dat we allemaal een hart hebben. In Tunis beweegt de mensenmassa zich als één ondeelbaar lichaam. Ergens in een klein Oost-Europees dorpje demonstreren 30 mensen in de motregen. En Chris zelf, die komt samen met mij en andere strijders in verzet in Amsterdam-Noord, waar we ons inzetten voor een solidaire samenleving voor iedereen. Zijn vorige boek ging over gastvrijheid en over hoe mensen dat net zo hard nodig hebben als water en lucht. Gastvrijheid als basisbehoefte. Zijn nieuwste boek Verzet gaat over kleur bekennen en in actie komen. Protest als voorwaarde van een menselijk leven. Concreet, toegankelijk en overtuigend. Echt. Chris Keulemans is een van de beste en belangrijkste schrijvers van Nederland. Zijn werk moet dan ook door iedereen gelezen worden die zich ook maar enigszins interesseert voor de wereld van nu en zich zorgen maakt over de wereld van morgen. Met hopelijk als onvermijdelijk resultaat dat we allemaal doen waar deze tijd om vraagt. Collectief in verzet komen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, de spanning was gisteren om te snijden. In de bekendste tent van Nederland kregen we eindelijk te zien wie dit jaar de winnaar is van Heel Holland Bakt. Ik ga het nu zeggen. De winnaar van Heel Holland Bakt 2024 is geworden... Aruna! Ja, Aruna won dus de finale van het populaire programma van Omroep Max. Geweldige kandidaat, geweldige taart. Maar bij BNNVARA ging er een kleine... Oh nee, door het bedrijf. Want ja, medefinalist Tim is namelijk ook onze collega bij BNNVARA. En natuurlijk wilden we dat jij zou winnen, Tim. Ja. Beetje teleurgesteld? Ja, ja, ik baal er wel een beetje van natuurlijk. Ja. Maar ja, het is uiteindelijk hoe het is. Het zat ook niet helemaal mee. Nee? Wat ging er mis? Nou ja... Ik had dus net de dag ervoor, ben ik onderuit gegaan op mijn fiets, midden in Amsterdam. Een toerist die even naar links wilde. Die toerist ik moest ook uitwijken. Altijd. Ja, precies. En toen ging ik onderuit, gekneusde ribben. Nee, ja. Nee. Ja. Dus dat zat allemaal niet mee. Maar gekneusde ribben, kun je dan niet lekker bakken? Hoe nee. Werkt dat? Nou ja, het is zeg maar, je laat een keertje wat vallen. Je moet wat natuurlijk. Uit de oven halen. Je moet... Net alsof ik heel hardcore ben. Ik zou helemaal niks kunnen met een gekneusde rib. Maar dan kun je dus niet bewegen eigenlijk in die keuken. Het was vrij lastig inderdaad, ja. Maar ik heb gewoon doorgezet. Ik heb echt alles gegeven. En ik ben echt onwijs trots met wat er staat op het eind. Ja, natuurlijk. En helemaal als ik nu hoor onder welke omstandigheden je dit hebt moeten doen. Had je zelf je kansen wel hoog zitten vlak voor die finale? Ik had wel zeker een kans, denk ik. Dat wel. Alle anderen zijn ook echt hele goede bakkers. Ja, maar jij bent heel allemaal... goed, Tim. Nou ja, goed, ja. Sommige mensen zeggen het. Er wordt hier zelfs achter de schermen gezegd... Het is Tim bestolen. Het is hem ontnomen. Ja, dat weet ik niet precies. Aruna's taart was echt heel mooi. Zo technisch mooi neergezet ook. Ja. Maar natuurlijk, ik had hem ook graag gewonnen. Ja. Hoe was het trouwens om aan dit programma mee te doen? Het was echt geweldig om mee te doen. Ja, dat is denk ik een van de leukste dingen die ik heb gedaan in mijn leven. Het was zo'n ervaring die... Ja, dat kan je bijna niet beschrijven. Je bent 8 weken lang, alleen al in de tent, continu bezig met presteren. Thuis ben je continu aan het bakken, aan het proberen, recepten uitschrijven. Heel creatief bezig ook. Ja. En daarnaast ook nog gewoon werken hier. Ja, precies. Want wisten jouw collega's dat je hier aan meedeed? Nee, dat verder niet. Nee, alleen mijn teamlead, die wist het. Want ik moest hier en daar wel wat vrije dagen opnemen. Ja. Dus ja, dat moest ik wel... Allemaal stiekem doen en zo. Ja, zeker. Ja. Dus ik heb maar een smoesje bedacht. Maar was je dan niet af en toe ook heel chagrijnig op je werk? Eigenlijk zat ik in zo'n flow dat ik heel goed kon presteren. Eigenlijk ook zowel in de tent en ook gewoon lekker door blijven werken. Zonder hier. Dat iemand door had dat jij gewoon echt meesterlijke prestaties aan het, aan het precies, neerzetten was. Ja. Zowel hier als dus bij Hey Holland Bakt. Ook leuk om te merken. Ja, toch? Jannie en Robert waren trouwens heel erg onder de indruk van je. Dit is hoe zij jou omschrijven. Bij Tim weet je één ding zeker, het is altijd verrassend. Of het nu in smaak is of in uiterlijk. Van een experimentele schijf waterbloem in de taart tot een geweldige rijstervaai. Hij weet ze allebei perfect uit te voeren. In garneren en decoreren wordt je elke week beter. Tim, dat klinkt heel, heel lief ook, hè, hoe ze over je praten. Maar is dat ook jouw grote kracht, dat je echt van alle markten thuis bent? Ik denk het wel. Ik heb wel een specifieke specialisatie, zou ik zeggen. Echt die Franse patisserie. Ja. Maar ik heb nu door dit programma wel echt gezien dat ik, als ik een beetje mijn best doe, zeg maar, dat ik ook op andere vlakken echt wel hele mooie dingen kan neerzetten. Een beetje en dat is... je best doen, zeg maar. Sorry, maar volgens mij moet je de hele tijd topprestaties neerzetten, toch? Ja, is het dan trouwens wel leuk om dan nog te bakken onder zulke omstandigheden? Ja, het is wel... Thuis bak ik als ontspanning, zeg maar. Na een lange dag, dan ga ik gewoon nog even wat leuks maken. En dan kan ik misschien de volgende dag naar kantoor meenemen. Maar daar is af en toe het leuke er wel van af. Dan, het is echt, er zit flink wat druk op. Ja, ja. Heb je wel eens momenten gehad dat je dacht, ik zie het even niet meer zitten? Ja, waarom doe ik dit? Dat heb ik wel eens gehad. Voornamelijk einde van aflevering 3, begin aflevering 4. Ja. Het lukte allemaal niet lekker. Dingen stortten in. Ik had even een dipje. En dan denk je echt van ja, wat moet ik hier? Dit zijn niet echt mijn opdrachten. Hoe moet ik hiermee verder? Sorry, ik moet lachen, want je zegt dingen storten in en ik had even een tipje. hoe trek je jezelf daar dan weer uit? Uiteindelijk dan toch wel weer de opdrachten kiezen waar je echt op kan excelleren, zeg maar. Dan denk je, dit ben ik, dit kan ik helemaal eigen maken. En ook kijken, als het niet jouw opdracht is... Ja. Toch zorgen dat je dat een eigen spin voor jezelf kan maken, zeg maar. Laten we even naar een moment gaan dat het een beetje misgaat. Wat ga jij maken? Een zwarte sesam cheesecake. Dan Baskische stijl. Dat is best tricky, hè? Zwart tahin? Ja. Dit is eventjes stressvol. Hij is nog wat warm. En het is onwijs moeilijk om hem er nu goed af te krijgen. Daar ziet er in ieder geval heel heftig uit. Robert zei net, het lijkt de Etna wel. Ja. De grap van een burnt cheesecake is dat hij er nog lekker bruin uitziet. Ja. Je hebt een heel hoog risico genomen. Ik vind die smaken wel lekker bij elkaar passen. Maar een taart moet niet te veel vragen oproepen. Ja. Want dan laat mensen hem liggen. Ja. Grijp je? Hij is lekker, maar wat je erbij nodig hebt is een goede inboedelverzekering. Ja, het lijkt de Edna wel mega grote belediging. Het was wel een beetje zo. Maar wat ging er nou precies mis? Had je jezelf een beetje overschat of wat ging er mis? Nee, op zich, ik hou wel een beetje van risico's nemen. Ja? En in dit geval, het is natuurlijk een andere oven dan die je thuis hebt. Thuis, ik heb hem inmiddels al meerdere keren gemaakt. Supermooi. Alleen daar, je moet steeds met meerdere procenten... in temperatuur omhoog, net wat korter, langer bakken. Ja. Daar was die gewoon ook de oven op standje en Etna. Dat was gewoon... standje Etna. Ja. En dan die priemende ogen natuurlijk voor Robert en Jannie. Zeker, op de achtergrond, dat werkt ook natuurlijk helemaal niet. Nee. Ja. Overigens, ik zei het even tussen neus en lippen door. Je werkt hier bij BNNVARA als... hoe kan ik het eigenlijk goed beantwoorden? Back-end developer. Back-end developer is mijn titel inderdaad. Ja. Dus ik werk voornamelijk aan de website... om functionaliteiten toe te voegen, zodat de bezoeker een leuke beleving heeft. Ja, en daar een beetje rond kan kijken. Maar is dat te vergelijken met meesterbakker zijn? Ik denk dat er echt wel overeenkomsten zijn, inderdaad. Serieus? Je hebt best wel probleemoplossend vermogen. Je moet onderzoek doen, ook voordat je daadwerkelijk begint met bakken. Ik denk dat daar ook heel veel in zat de afgelopen tijd. En echt die technieken, zeg maar. Ja, Robert zei het ook al meerdere keer. Ja, ook technieken zijn heel belangrijk. Ja. Dus als je heel technisch werkt, dan kan je ook weer hele bijzondere taartjes bijvoorbeeld neerzetten. Die over handelingen of heel veel. Ja. Het komt dat je scheikunde bij kijken. Het is echt. Het is bijna een beta vak. Ja, en dat je dus onder alle omstandigheden rustig blijft. Dat is echt mijn rode draad wat ik hieruit haal. Mm-hmm. Bij jou moet ik zijn als ik een zwaar probleem heb. Hey, maar Tim, ik heb ook begrepen dat je dit zo indrukwekkend vond, deze ervaring. Dat je zelfs iets op je lijf gaat laten tatoeëren. Ja, klopt, het is zelfs al gebeurd. Mag ik het zien? Ja, of is tuurlijk, het op een intieme plek? Nee, het valt mee. Het is gewoon op mijn arm. Hier heb ik hem nu. Oh ja, hier op je boven. Een van de... Ja, precies. Wat is het? Het is het meesterbakkerspeldje. Het meestersbakkerspelletje. Dus, ja, precies. Dus zeg maar, elke aflevering wordt één iemand gekozen die het beste heeft gebakken. Ja. Die is dan de meesterbakker van die aflevering. En uiteindelijk heb ik er twee kunnen winnen afgelopen seizoen. Ik dacht, ja, dat is ook wel zo'n prestatie. Dat wil ik dan wel gewoon... Wil je forever. Precies, ja. Dat meestersbakkerspelletje pakken ze jou niet af. Die nee, heb je gewoon zeker binnen. Niet. Heel goed. Nee. Tim Huizer, onze BNNVARA collega en finalist van Heel Holland Bank. Dank je wel. Ja, ook bedankt. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, mooie actie van een Groningse platenzaak. Daar hebben ze tegen alle trends in cd's van Ede Staal opnieuw uitgebracht. De eigenaar van de platenzaak legde het uit aan RTV Noord. Ik heb iets te volk nee, maar een verkopende leerste jongen. Ik dacht, wat is er nou makkelijker dan even een paar van die cd'tjes biedrukken? Ja. Nou, dat bleek niet zo makkelijk. Want? Dat was nog een speurtocht. Ik moest eerst eens even achterholen wel de rechten had voor de muziek. En uiteindelijk kwam ik dan bij de weduwe van Ede Staal terecht. Ja, zo vaak moesten ze nee verkopen aan mensen die erom vroegen. Dus zocht de eigenaar van de zaak contact op met de weduwe van Ede Staal. En die gaf niet alleen toestemming, ze gaf ook nog eens een oude doos die nog op zolder stond. Op zolder werd een deus aantroffen die nog dicht zat. En er zaten 100 splinternaaie cassettebandjes in toen ik die vader dacht. Splinternaai, deze komt gewoon uit de computer. Nu Mien Toentje. Mien Toentje. Mien wijk schildeboon, die kom zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op. Mien vrouwen stonden en die sloot schudalde. Als de deur gaat, dan wordt dat een strop. Mommy Toentje, mommy Toentje, ja, daar mis ik nooit geen. Er is altijd die bedoosie voor mij. Mien wijk schildeboon, die kom zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, dat wij die daar stront. Van een peer en een kou, bij mijn holen ook de beer. En als wie om sneeuw, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijkschildeboom, die kom zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op. In de warrels en de eer bij nonne troeps. Waar ze bon onder de loezen en de slak lag niet uit. Tutelton en grenzooi, ja, pabooit maar een keer. Wat as of wat zo, en die zing je maar weer. Mien wijkschildeboom, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op. Mijn vrouwen stonden en mijn sloot schudalde. Als zo deur gaat, dan wordt dat een strop. Mommy Toentje, ja, dan mis ik nooit geen. Er is altijd die bedoosie voor mij. Mijn wijkschildeboom, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op. Ik heb spinozie, ik heb robknol, ik heb radies en ramenas. Ik heb andivie en augurken en tomaten in de kas. Ja, zo kom wie met z'n allen de winter wel deur. En dan komt joor, dan gaat de kopter weer vuur. Mijn wijkschildeboom, die komt zo slecht op. En de sputter spreekt naar binnen zo. De Nieuwsbv. Waterstof, in Europa tegenwoordig het toverwoord als het gaat om de transitie naar duurzame en schone energiebronnen. Maar ja, zoals met veel grondstoffen die Europa hard nodig heeft, moeten we uitwijken naar Afrikaanse en Aziatische landen. Bedrijven moeten natuurlijk ook investeren, maar ook de overheid moet ervoor investeren. Dat was de reis die ik laatst maakte met de Deense collega naar Namibië, Zuid-Afrika en daarna nog alleen naar Marokko. Maar ook met Oman, met andere landen zijn we bezig. Om ervoor te zorgen dat we stap voor stap die groene waterstofbackbone bouwen voor onze zware industrie. Ja, de demissionaire premier Mark Rutte reist dus behoorlijk wat af om die gewilde waterstof te bemachtigen. Maar houden onze politici wel voldoende rekening met het welzijn van de landen waar ze die waterstof vandaan willen halen? Om daarover te praten is aangeschoven internationale voorzitter van de commissie Milieueffectrapportage, Simone Filippini. Goedemiddag, ja, welkom. Dankjewel. Je bent net terug, hè, uit het West-Afrikaanse land Mauritanië. Ja. Wat heb je daar nou precies gedaan? Nou, dan zijn we gaan kijken naar een groot toekomstig project op het gebied van groene waterstof. Dat gaat over een enorme investering van 40 miljard. En ook onder andere naar een grote goudmijn. Waar ze ook ons advies over hebben gevraagd. Hè, eigenlijk over hoe zit dat nou eigenlijk met die hele mijnbouwsector? Ja. Want als je kijkt ook naar zo'n project waar we gevraagd zijn om advies, dat denk je groene waterstof. Maar wat daarvoor nodig is, is een enorme hoeveelheid windmolens. Enorme hoeveelheid. Daar hoorden we eerder van hoeveel last mensen daarvan ondervinden hier in Nederland. Een fabriek op het gebied van ammonia. Aha. Want groene waterstof die groeit niet in de lucht. Hè? Nee, die moet je opwekken. Precies. En die moet je dan vervolgens verbinden aan wat anders om genoeg te kunnen opslaan. Dat is dus ammonia. En dan moet je het ook vervoeren. Dus dat gaat over wegen aanleggen, havens aanleggen of vergroten. Het is een enorme hoeveelheid infrastructuur die je ook voor dat soort projecten nodig hebt. En dus een enorme drukte wat je eigenlijk legt op zo'n land. Maar heeft zo'n land er dan ook wat van aan? Want dan denk je van, nou, waterstof is heel gewild hier in Europa. Daar gaat Mauritanië natuurlijk enorme economische boost van krijgen. Nou, dat mag je hopen. Ja. Hè, want wat je ziet in heel veel van die Afrikaanse landen, daar heb je heel veel verschillende grondstoffen. Hè, bijvoorbeeld goud, bauxiet, diamanten, hoorden we ook, ja. Uranium. Nou, hier gaat het over heel veel windenergie en zonne-energie die nodig is om die groene waterstof op te wekken. Heb je trouwens ook nog eens heel veel water van nodig. Dus het gaat over grote ontziltingshoeveelheden. En alles bij elkaar opgeteld zie je dat als je al die projecten niet goed op elkaar afstemt, en niet echt rekening houdt met alle sociale en impact en de impact ook op milieu en de biodiversiteit, ja, dan graaf je eigenlijk zo'n land open. Ja. En gaan ze daarna met blijven ze met die ellende achter. Dus het is super belangrijk dat vanaf het begin landen heel goed rekening houden met al die gevolgen voor mens en milieu. En de negatieve effecten proberen te voorkomen en positieve effecten juist hebben, dat is naar aanleiding van je vraag, juist proberen te realiseren, dus dat het goed is voor het land. Nou, en dat is een heel subtiel evenwicht, zal ik maar zeggen. Maar Simone, kan dat wel, hè? Kan dat wel? Want we willen zoveel. Mm-hmm. We willen hier die enorme transitie maken en aan de andere kant van de wereld moet de boel afgegraven worden. Kan dat wel allemaal hand in hand gaan? Nou, dat is een hele goede vraag. En wat onze rol dan is, en ja, dat is eigenlijk een ongelooflijk mooie rol. Landen vragen ons als commissie, want we bestaan al 30 jaar met fantastische reputatie, zijn helemaal onafhankelijk, vragen ons om daarna te komen kijken. Hè, bijvoorbeeld in Mauritanië ook, hebben ze ons gevraagd, zouden jullie ons willen helpen om goed te kijken naar die strategische soort van analyse die we hebben gemaakt over die hele mijnbouwsector? Hoe moeten we daar nou naar kijken, naar al die gevolgen die dat heeft en wat voor keuzes zouden we moeten maken? Nou, wij gaan natuurlijk uiteindelijk helemaal niet over die keuzes. Dat gaan die landen zelf over, dat is ook belangrijk. Maar jullie geven wel advies, neem ik aan, toch? Ja, wij stellen vragen. Wij zorgen ervoor dat de juiste informatie aanwezig is. Mm-hmm. Dat op een goede manier wordt nagedacht over mogelijke alternatieve scenario's. Hè, want je zegt, nou, kan dat allemaal? Nou, je kunt op heel verschillende manieren daarnaar kijken. Dus landen moeten zelf ook die scenario's proberen de verschillende opties, zeg maar, proberen uit te werken. Ja, wat zou bijvoorbeeld een alternatief kunnen zijn? Nou, ga je bijvoorbeeld ergens wel of niet iets toelaten. Ik geef een voorbeeld. Ja. In Mauritanië hebben ze ook heel veel goud. Mm-hmm. En waar ze nu allemaal goud aan delven zijn, dat gebeurt kleinschalig, maar alles bij elkaar worden daar ook heel veel gaten gegraven. Dat is net buiten de rivier de Senegal. Mm-hmm. Nou, de Senegalrivier is de drinkwatervoorziening voor alle mensen in Mauritanië. Want het land is zo droog als kurk, want het ligt in de Sahara en Sub-Sahara-Afrika. Dus essentieel. Essentieel. Bij die artisanale mijnbouw, zoals ze dat noemen, dus kleinschalig, werken die mensen met kwik, met cyanide. Dat zijn supergiftige stoffen, niet alleen voor die mensen, maar ook voor het milieu. Dat siepelt via het grondwater die rivier in. Nou, dan snap je al wat de gevolgen zijn. Dat is ontzettend giftig. Ja. Mensen gaan dood, maar dieren ook. En je kunt daar ook geen landbouw meer op plegen. Dus Dan kunnen bijvoorbeeld de Mauritaanse autoriteiten zeggen, nou, daar gaan wij dus niet meer aan de slag met dat goud. Dat staan we niet meer toe. Hmm. Dus zo kun je allerlei keuzes maken. Ja, maar jullie hebben echt dus een adviserende rol. Want je zegt al van, ja, wij gaan er uiteindelijk niet over. Die overheid moet dat zelf kiezen. Maar er zijn ook allerlei afspraken toch gemaakt tijdens een klimaattop in Egypte 2022. Zou dat land niet moeten beschermen dan ook? Nou, sowieso is dat natuurlijk een punt. Hè. Hoe kunnen landen, bijvoorbeeld nu net in Dubai in december, zijn afspraken gemaakt. Het is voor de eerste keer dat in conclusies dat woord milieueffectrapportage is teruggekomen. Wat heel belangrijk is, want het is echt een middel om te kijken of je landen verder kunt helpen bij het maken van die keuze. En je hebt helemaal gelijk. En er worden ergens hoog over afspraken gemaakt. Ja. Maar ja, dan kom je in zo'n land met heel weinig ambtenaren, heel weinig kennis en expertise, heel weinig ervaring. Mm-hmm. Arm. Dus er komen grote geldpotten binnen. Hè? Hoe kan zo'n land dan de juiste keuzes maken om dat in de praktijk te brengen, al die afspraken? En ja, wat echt geweldig is, is dat wij daar een rol in kunnen spelen. En ja, dat is ooit eens 30 jaar geleden heeft de Nederlandse regering een besluit genomen om zo'n commissie op te richten. Ja, dat is fantastisch dat we dat kunnen. Dat is ook fantastisch. En ik wil niet al te zuur zijn, maar het blijft natuurlijk bij zo'n adviserende rol. En uiteindelijk moeten die overheden hetzelfde doen. En je zegt net al zelf, het zijn vaak ook plekken waar niet heel veel geld is, waar misschien ook plek is voor corruptie of mensen die daar, waar maar een klein een groep rijker van wordt, kun je dat wel voorkomen? Kijk, wij gaan niet over de besluitvorming van een ander land. Nee. Zoals dat andere landen ook niet over onze besluiten gaan. Maar je kunt wel helpen. We kunnen ook helpen om capaciteit op te bouwen in die landen. En ons doel is om die landen in staat te stellen de juiste besluiten te nemen. Want voor je het weet zitten we in een soort van neocoloniaal systeem. Precies, Wij vertellen hoe het moet. Dus we hebben ook altijd gemengde werkgroepen met mensen uit de regio. Mm-hmm. We hebben veel gesprekken. Ik heb dan ook gesprekken bijvoorbeeld met de minister van Milieu, met hoge ambtenaren. En het gaat erom dat je mensen ook die, zeg maar, soort van de toolbox in handen geeft om zelf betere besluiten te nemen. En dat willen ze ook graag. Je ziet overal waar we komen, zie je dat er hele goede mensen zijn die het juiste willen. En zo kunnen we ze een handje helpen. Ja, dat gaat dan om de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Vind je dan ook niet dat we ook strengere regels moeten hebben, gewoon voor de plekken waar we het juist willen hebben, dus vanuit Europa? Nou ja, het is natuurlijk een waanzinnig dilemma, want je hebt helemaal gelijk met wat je in het begin zei. Onze energietransitie vraagt om heel veel grondstoffen. En die grondstoffen komen over het algemeen niet uit ons eigen land, maar van elders. Ja. En daarmee belasten wij die landen heel erg met hele moeilijke keuzes. En dus we moeten zorgen dat we zelf ook verantwoordelijkheid nemen om in die hele waardeketen, zoals dat dan heet, van ons naar daar en terug, dat daar verantwoord wordt opgetreden. En dat is een enorme uitdaging. En wij kunnen een steentje bijdragen, ook met discussie op gang te brengen, zoals we hier nu ook doen. Precies, natuurlijk. Het gesprek voeren. Ja, het gesprek voeren. Maar dat vereist echt serieuze verantwoordelijkheid ook nemen hier. Heel goed. Dankjewel voor dit inkaartje, Simone Filippini, internationale voorzitter van de commissie Milieueffectrapportage. NPO Radio 1. Wil je erover praten? Daarvoor zit ik hier toch? Omdenken, doordenken en terugdenken. Laten we eerst eens even beginnen met die vooroordelen, meneer Van Mulligen. Bent u superslim? Ja. Oké, en in ieder geval niet bescheiden ook. Nee, maar dat is een heel proces waar je doorheen moet gaan. Hè? Jurgen van den Berg vraagt door. Schrok u er eigenlijk van toen u die mededeling kreeg? U wist wel van, nou, ik ben niet helemaal achterlijk of zo, maar dat dit ineens op uw schouders werd geworpen. Ja, eigenlijk wel. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Op een gegeven moment heeft zelfs premier Mark Rutte zich ermee bemoeid. Heeft u een grote vriend? Ja, mijn grote vriend. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk, de nieuwe roman van Marja Pruis. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Hey, heb jij het al gehoord? Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, hoe word je verliefd op iemand in de dodencel? En blijf je hem trouw en schrijf je hem jarenlang duizenden brieven? Nou, dat kun je zien in de documentaire Onvoorwaardelijk, waarin maker Elena Lindemans het verhaal vastlegde van de Nederlandse Yolanda en de Amerikaanse ter dood veroordeelde Billy. Yolanda is samen met Elena te gast na 1 uur. Maar nu eerst. Bij een huiszoeking in België zijn een agent en een verdachte omgekomen. Meer bijzonderheden daarover in het NOS-journaal met Dorot Megens. Bij een inval vanochtend in een woning in Charleroi in België is een agent van de speciale eenheden om het leven gekomen en een andere zwaar gewond geraakt. De verdachte schoot op de politie tijdens die inval en die verdachte is zelf ook omgekomen. Afgelopen uur was er een persconferentie van het Openbaar Ministerie in België en correspondent Tijn Sade in Brussel die heeft die persconferentie gevolgd. Tijn, is nu al duidelijk wat daar is gebeurd vanochtend? Het gaat om een randgemeente van Charleroi. Ik hoor het graag, zitten jullie me goed horen? Ja hoor, duidelijk. Oké. Randgemeente van Charleroi. Daar is een huiszoeking plaatsgevonden in de vroege ochtend. Agenten van de dienst, speciale eenheden. Ja, dan weet je dat het gaat om zware criminaliteit of verdacht in het kader van mogelijke terreur. Dus veel vragen waren meteen. Toen de politie binnenviel, opende de verdachte eigenlijk vrij snel al het vuur. Vanachter een deur waar hij zich verscholen had gehouden, opende het vuur op agenten. Daarbij zijn dus 3 agenten gewond geraakt. 1 daarvan is dus overleden. Een 2e zwaar gewond. Een 3e licht gewond. En inderdaad, dat je al zei, de schutter is dus ook uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. Beschoten door de politie en later overleden. Is ook al duidelijk wat de aanleiding was voor die huiszoeking, waarom ze daar binnenvielen? Ja, dat is een uur geleden op die persconferentie toegelicht. Heel weinig details nog hoor. Maar het zou gaan om een huiszoeking in verband met handel in drugs, wapens en illegale voertuigen, illegale auto's. Zware criminaliteit dus. En daar is deze dienst, speciale eenheden, voor opgeleid. Ja, die is er voor opgeleid, zeg je. Die dienst, speciale eenheden, speciaal getraind voor dit soort acties. En toch ging het heel erg mis vanochtend. Ja, en dat is een pijnlijke kwestie, ook een pijnlijke vraag natuurlijk, die in België zometeen natuurlijk ook een discussie zal veroorzaken. Want juist deze dienst is nogmaals hier vervoegd. Het vermoeden is dat bij deze operatie de agenten zijn verrast, doordat allereerst een vrouw de deur van het pand opende. Die trok zich daarna meteen terug, vluchtte het huis weer binnen in. En plots verscheen de schutter, die zich achter de deur verscholen had gehouden. Ja, hij schoot meteen zijn volledige magazijn leeg op de agenten. Minister van Justitie en Tijn, we onderbreken je heel even, want we hebben een betere verbinding, begrijp ik. Dus nog heel even over hoe dat vanochtend ging en waarom dat zo ontzettend misging, terwijl het toch mensen van de dienst speciale eenheden waren die daar binnenvielen in Charleroi. Nou ja, nogmaals, dat is een hele pijnlijke vraag. En daarover zal de discussie losbarsten in België. Het vermoeden is dat bij deze operatie de agenten enorm zijn verrast. Doordat allereerst een vrouw de deur van het pand opende. Die trok zich meteen terug, vluchtte het huis weer in. En plots verscheen de schutter achter een deur waar hij zich verscholen had gehouden. En hij schoot meteen zijn volledige magazijn leeg op de agenten. Op de persconferentie hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken al gesproken over een zwarte dag voor de Belgische politie, een nachtmerrie. Klinkt als Wild West taferelen daar in Charleroi. Ja, helaas wel. Ja. Goed, ik dank je voor je uitleg. Verbinding was op het eind een stuk beter. Tijn Sade was dat, vanuit Brussel. Merci. Het Israëlische leger is het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad afgelopen nacht binnengegaan. Het leger zou nog steeds daarbinnen zijn, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Er zou ook in dat ziekenhuis geschoten worden en er is ook brand uitgebroken in een deel van het complex. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn gevallen, dat is nog steeds niet duidelijk. Maar we horen in ieder geval dat de situatie erg chaotisch is, dat er veel paniek is. En ondertussen zegt het Israëlische leger dat ze vrouwen en kinderen helpen te evacueren uit dat ziekenhuiscomplex. En ook in de omgeving van het ziekenhuis zou het leger nu pamfletten hebben gedropt, waarmee ze mensen oproepen om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Er zouden inmiddels tientallen mensen zijn gearresteerd. Zeker 80 mensen die zouden nu zijn opgepakt. Of alle mannen gearresteerd worden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval 80 mensen die zijn nu opgepakt. Het is onduidelijk in hoeverre die mensen iets te maken hebben met Hamas. Want in het verleden hebben we natuurlijk ook wel gezien bij eerdere invallen dat er ook veel onschuldige mensen opgepakt werden, zoals artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld. En we weten dat er in dat ziekenhuiscomplex duizenden mensen zitten die de afgelopen tijd toch een toevlucht hebben gezocht. Dus in hoeverre die arrestaties echt Hamasleden zijn, dat is nog onduidelijk. Israël zegt dat het ziekenhuis niet zomaar is binnengevallen. Israël die zegt dat zij van tevoren informatie hadden dat leden van Hamas in dat ziekenhuis zich weer schuil hielden. Dus dat ze zich gehergroepeerd zouden hebben. En dat ze toen ze aankwamen bij dat ziekenhuis ook direct beschoten werden vanuit dat ziekenhuis. En dat ze daarom zijn binnengevallen en dus die arrestaties uitvoeren. Nou, Israël is het ziekenhuis de afgelopen maanden vaker binnengevallen op zoek naar Hamas-kopstukken. En Israël veroorzaakt een hongersnood in Gaza. Die treft duizenden mensen. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Borrell gezegd. Op een conferentie over humanitaire hulp aan Gaza zei hij dat Israël honger gebruikt als oorlogswapen. Borrell noemt die situatie onacceptabel. De Israëlische minister Katz van Buitenlandse Zaken verwerpt de kritiek van Borrell. Volgens hem verzorgt Israël uitgebreide humanitaire hulp in Gaza. Volgens de Taliban zijn op meerdere plaatsen in Afghanistan luchtaanvallen uitgevoerd door buurland Pakistan. Zouden minstens 8 mensen zijn omgekomen. De relatie tussen die landen is al langer gespannen. Eergisteren kwamen 7 Pakistanse militairen om bij een gecoördineerde aanval in het grensgebied met Afghanistan. En Pakistan zegt dat die operatie van vandaag ook in dat grensgebied plaats had, maakt geen melding van aanvallen in Afghanistan zelf. Waterschappen en drinkwaterbedrijven roepen een nieuw kabinet op om de watervervuiling aan te pakken. Ze willen dat er een verbod komt op het lozen van PFAS. Die stoffen hoeven dan niet meer uit het water te worden gefilterd. De organisaties zeggen dat ook nitraat, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten een probleem zijn. Opnieuw is in België een gedetineerde mishandeld door medegevangenen. Dat gebeurde in Brussel in de gevangenis tijdens het luchten, melden Vlaamse media. Vorige week kwam naar buiten dat in Antwerpen een gevangene dagenlang zwaar was mishandeld door celgenoten. Bij rellen in een voorstad van Parijs zijn zeker 9 mensen opgepakt. Tientallen jongeren vielen een politiebureau aan met vuurwerk en molotovcocktails. De politie zou met opzet een scooterrijder hebben doodgereden. De Franse politie spreekt de beschuldigingen tegen. Het NOS-journaal. In Utrecht is de tramaanslag van 5 jaar geleden herdacht. Op 18 maart 2019 schoot Gugman T. 4 mensen dood in de tram. 6 mensen raakten gewond. Dat gebeurde op het 24 Oktoberplein. Bij de herdenking in het herinneringspark aan het verkeersplein waren zo'n 200 mensen aanwezig. Nabestaanden, getuigen en buurtbewoners, zoals Karin. Ik was toen in het UMC voor onderzoek. Ik had 2 onderzoeken en ik had net de eerste achter de rug. En toen kwam een vrouw aanlopen met een telefoon die gloeiend heet was. En alles ging op slot. Basisscholen, niemand kon als de kinderen, je kon het huis niet uit. Straat, Patrumalaan, echt robots. Maar ja, dat is lang niet zo erg dat in de plaats van de nabestaanden die dierbaren hebben verloren. Op die manier is vreselijk. Vier mensen overleden, ja? Ja, ja en gewonden. Ja. En dat is aan getuigen die ook een wond hebben. Die ook iedere keer gewoon open gaat door het moment dat je hier stilstaat om het even te herdenken. Maar ja, je gaat weer terug in de tijd. Karim was dat. Na de herdenking sprak verslaggever Josephine Trehi met burgemeester Dijksma van Utrecht. Ik merk wel dat de mensen die destijds betrokken waren bij de aanslag, of ze nou als nabestaanden getroffen zijn of als hulpverlener aanwezig waren, het heel belangrijk vinden dat we aandacht blijven hebben voor de gebeurtenis. En ik denk dat het ook recht doet aan de impact die het op vele mensen hun levens heeft gehad. Toch gaat de herdenking nu naar 1 keer in de 5 jaar. Waarom is daar voor gekozen in plaats van elk jaar? Nou, we zullen zeker ook in die tussenjaren de vlag halfstok hijsen. Maar we hebben ook gezien dat het belangrijk is om zo'n bijeenkomst ook met een volle opkomst te doen. Om het niet te laten verwateren. En daar willen we eigenlijk voor waken. En door het nu fysiek 1 keer in de 5 jaar te doen, weet ik zeker dat hier over 5 jaar weer minstens zo'n grote opkomst is als we vandaag hebben gezien. In bibliotheken kunnen klanten weer wat vaker met munten en bankbiljetten betalen. Maar bioscopen, parkeergarages en apotheken stappen steeds vaker over op pinbetalingen. In het algemeen is de daling van het aantal cashbetalingen wel gestopt, meldt de Nederlandse Bank na onderzoek. Winkels, tankstations, horeca en andere sectoren hebben beloofd dat ze ook munten en bankbiljetten blijven accepteren. In Turkije zijn tot nu toe 12 mensen opgepakt na het supportersgeweld van gisteravond. Liep uit de hand in het stadion van Trabzonspor na de verloren wedstrijd tegen Fenerbahçe. Aanhangers van de thuisploeg bestormden het veld en belaagden spelers en trainers. Onder de arrestanten is iemand die een speler aanviel met een hoekvlag. De Turkse voetbalbond had al aangekondigd het geweld te zullen onderzoeken. Ajax-aanvaller Brian Brobbey valt door een blessure af voor de oefenwedstrijden die het Nederlands elftal komende tijd speelt. Vrijdag speelt Oranje in Amsterdam tegen Schotland. En volgende week staat een oefenwedstrijd in en tegen Duitsland gepland. Brobbey viel gisteren geblesseerd uit in het competitieduel tegen Sparta. Bijna 11:11, het weer nog. Vanuit het westen steeds vaker de zon. In het noorden is er nog wel kans op een buitje. 11 tot 15 graden vanmiddag. Morgen op de meeste plekken droog en geregeld zon. En dan 14 tot 18 graden. NPO Radio 1. PNN Vara. De nieuwsbv. Elena Lindemans maakte de documentaire Onvoorwaardelijk over de liefde tussen de Nederlandse Yolanda en de Amerikaanse Billy Tracy, een Amerikaanse gevangene op death row. I feel too that we were destined to meet. Why else would I have looked at a sight like right a prisoner and found you between 9,000 others? It just had to be. Thanks for sharing your life with me. I wish I could have a bite of you and your food. I know I could never find a more perfect woman. I love you. Always Billy. Een fascinerende documentaire die ook allerlei vragen oproept. En die ga ik allemaal voorleggen aan de maker Elena en aan Yolanda zelf. Welkom Yolanda ook. Jullie zijn allebei bij mij aangeschoven om hierover te praten. Elena, ik begin heel eventjes bij jou. Want hoe ben je dit verhaal van Yolanda op het spoor gekomen? Nou, volgens mij horen we allemaal wel vaker dit verhaal. Het fenomeen dat er vrouwen zijn die op mannen vallen die zulke gruwelijke dingen hebben gedaan. Dat worden wel death row dollies genoemd. Daar is ook een boek over geschreven door Linda Polman, onderzoeksjournalist. En ik was ook met een documentaire al bezig met een man die 12,5 jaar in de cel zat. Mm-hmm. Voor extreem geweld en verkrachtingen. En die kreeg ook een vrouw op bezoek. En dat bleek een vrouw die verliefd werden en die kreeg een relatie. Terwijl hij dus gewoon vast zat in de gevangenis. En dat was een vrouw met een hoge functionele belastingdienst. En toen dacht ik, dat zijn dus niet alleen maar gekkies die dit doen. Dacht je dat? Ik dacht wel, wat zijn dat voor vrouwen? En ik had niet in de gaten dat het ook gewoon normaal functionerende vrouwen zijn met gewoon een baan. En Dus zo ben ik op het onderwerp gekomen. En zo ben je bij Yolanda terechtgekomen. Yolanda, wat vind je er trouwens van? Dan hoor je Elena zeggen, nou, het zijn niet allemaal gekkies. Het zijn niet allemaal gekkies. Nee. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel de beeldvorming die over vrouwen zoals ik bestaat. Mm-hmm. Terwijl, ik heb gewoon een baan. Ik, ik draai gewoon mee in de maatschappij. En ik vind mezelf zeker geen gekkie. Nee. Maar die zijn er wel, dat vind die jij zijn ook. Er wel. Die zijn er die wel. Zijn er wel. Ja, ja, want ja. Wat maakt jou, los van dat je een baan hebt en meedraait in de maatschappij, dan anders dan die andere vrouwen? Nou, sommige vrouwen, dat zijn echt van die sensatiezoekers. Ah, zo. Het is mij nooit om de sensatie gegaan. En de reden dat ik Billy ben gaan schrijven, dat was gewoon zuiver. Een beetje uit nieuwsgierigheid, een beetje uit interesse, uit het bieden van vriendschap ook. Omdat ik weet, doordat ik erover gelezen had, dat veel mannen, ja, die zijn gewoon eenzaam. Die zijn door hun familie, door hun vrienden, door iedereen in de steek gelaten. Die hebben gewoon niemand. En als ze dan met iemand kunnen schrijven, hè, penpel, dan hebben ze een lijntje naar buiten. Ja, zo. Ja. En dat is de reden dat je naar die website bent gegaan waar je Billy hebt gevonden, Write a Prisoner. Klopt, dat ja. Zo heet het. Ja, dat klopt. Nou ben ik zelf heel even naar die site gegaan, Jolanda. Ik vond het best een overzichtelijke site. Hè? Je vult echt leeftijd in, toch? Ja. Alles waar je naar op zoek bent. Heb jij ook gedaan? Dat heb ik inderdaad ook gedaan. Ja. Ik kan me na al die jaren niet meer exact herinneren wat ik precies toen heb ingevuld. Maar je kan inderdaad filteren op leeftijd, op kleurogen, op staat waar ze wonen. Op geloof. Op geloof. Ja. Op lang gestraft, op death row. Ja. Van allerlei filters kun je toepassen. Je zegt op lang gestraft, op death row. Ja, er staan heftige dingen tussen. Van verkrachting tot moord, zelfs kindermisbruik. Had jij toen je op die site was, had je een grens van nou, hier hoef ik dan, als iemand dit heeft gedaan, dan wil ik er geen contact mee. Of verkrachting niet? Ja, verkrachting dat, of kindermisbruik, daar trek ik echt een grens. Dat, daar wil ik niks mee van doen hebben. Ja. Dan heb je uiteindelijk 9000 gevangenen, begreep ik uit de documentaire. Ben je voorbij gegaan, om het zomaar te zeggen. Althans, die kreeg je onder ogen. Je hebt uiteindelijk voor Billy gekozen. Waarom voel je je aangetrokken tot Billy? Ik vond de tekst die hij in zijn penpel profile had gezet, vond ik heel erg leuk. Die was ook heel anders dan de andere. En die sprak me heel erg aan. Wat stond daar dan in? Nou, het begon met, ik weet hem niet exact uit mijn hoofd, maar het begon met stop, stop, stop. Remove your finger from the mouse and see if you can kick it with me. Oké. Okay. En dan vertelt hij dat hij op zoek is naar vriendschap en dat hij al heel lang gevangen zit. Dat hij heel veel heeft gedaan en waar hij ook spijt van heeft. En hij zat toen levenslang, dat was wel belangrijk voor jou, want jij hebt wel later gezegd, als hij toen, hij zit nu op death row inmiddels, maar hij zat levenslang. Hij zat toen twee keer levenslang, maar jij hebt wel gedacht van dat wil ik niet. Ik wil niet iemand schrijven die elk moment dood kan gaan. Nee. Maar goed, het is anders gelopen. Ja, klopt. Ik heb toen expres ook filter uitgezet bij death row, want ik had zoiets van, straks begin je een vriendschap met iemand en dan raak je close met iemand. En dan gaan ze hem doodmaken. Ja. En dat wilde ik mezelf niet aandoen. Zo. En ik heb zelfs de allereerste keer dat ik bij Billy op bezoek was, hebben we het daarover gehad. En toen zat hij een beetje te dollen van, oh ja, stel je voor dat je dan een penpel profile moet maken. Hoe zou je dan beginnen? I may not be around here for much longer, but I am looking for a friend. Zo zat hij toen een beetje te dollen. Ja, want inmiddels is hij veroordeeld tot death row, inderdaad. Hè? Ja, daar gaan we zo langer over praten. Want ik wil toch iets meer weten. Hoe zit dat met die brieven? Want jullie schrijven, je zegt penpals, dus jullie schrijven elkaar brieven. Ja. Hoe vaak, hoeveel? Ik schrijf hem meestal twee à drie keer in de week. Ja, en hij schrijft net zo vaak weer terug. En toen we elkaar net begonnen te schrijven, toen ik kon hem via een site, en dat heet JPay, tegenwoordig heet dat Securus, kon ik hem dan mailen. Dat wordt dan in de unit uitgedraaid, gecontroleerd en aan hem gegeven. En hij moest dan een handgeschreven brief aan mij terugsturen. En dat duurde dan ongeveer 2 weken voordat het in Nederland is. Maar jullie hebben dus echt frequent briefcontact. Zeker. En hebben jullie het in het briefcontact ook over hetgeen wat hij dus heeft gedaan? Want hij zit voor, althans destijds, voor aanranding, 2 zware mishandelingen. Dat schrok jou dan niet af? Aanranding, dat klopt niet. Hij heeft me wel verteld waar hij destijds voor heeft waar die levenslang voor heeft gekregen, heeft hem inderdaad verteld. Ik heb er in het begin bewust niet naar gevraagd, omdat ik dus geen vooroordeel wilde hebben. Ik had zoiets van, als hij het me wil vertellen, dan komt hij daar vanzelf wel mee. En dat heeft hij ook uiteindelijk gedaan. En hij heeft mij precies verteld waarom hij dus levenslang heeft gehad. En ook wat hij, wat hij nog heeft gedaan toen hij al in de gevangenis zat. En ook de redenen waarom hij het had gedaan. Dat heeft hij maar altijd, ja, daar is hij altijd heel eerlijk over geweest. Elena, de relatie tussen Billy en Jolanda, het bestaat uit meer dan alleen briefcontact. Hè? Jullie mogen elkaar ook bellen, toch? Of niet? Nee. Juist niet, helemaal niet. Maar jullie mogen elkaar wel bezoeken. Zag ik in de documentaire dat jij ook meegaat met zo'n bezoek. Hoe is dat? Ja. Wat zie jij dan? Wat voor stel zie jij daar? Ik mocht ze nooit filmen qua gesprekken. Mm-hmm. Dus ik ben alleen, want elke woensdag is in de gevangenis een journalistendag. Dus ik heb Billy elke keer alleen gesproken. Ik heb hem alleen gevraagd de brieven voor te lezen. En Jolanda is dan dus daar alleen. Dus ik heb ze nooit in die zin het meegemaakt als stel, zeg maar. Maar als je de verhalen dan zo hoort, hè, van Billy, maar ook zo van Jolanda, wat maak jij uit deze relatie op? Wat is jouw indruk? Nou, in het begin had ik natuurlijk ook vooroordelen. Ja. Ik dacht, wat is dit liefde? Maar gaandeweg kwam ik er eigenlijk wel achter dat zij inniger contact hebben dan menigeen die misschien elkaar elke dag ziet. En ik vergelijk het ook wel met de hoofdse liefde uit de middeleeuwen. Waarin iemand die onbereikbaar was voor de edelman of voor de ridder. En dat het hele romantische brieven werden. Waarin je echt ver kan gaan. Ook echt contact, maar ook hoger liefde leiden. Ja. Nou, klinkt allemaal heel romantisch. En dat is het ook. Dus ik zie dat Jolanda hier veel aan heeft. Maar het kost haar ook heel veel. Het is natuurlijk een idiote liefde. Als je dit in een soort laboratorium setting zou zetten. En daar, het is net alsof je liefde onder heel veel druk zet. En kijken wanneer het barst. Mm-hmm. Maar blijkbaar is dit de prijs die Jolanda voor deze liefde wil betalen. En het brengt haar heel veel. Dus ik zie eigenlijk een stel. Want ik dacht bij het begin ook dat hij misschien wel meerdere liefjes zou hebben. Je hoort Jolanda ook zeggen dat ze geld naar hem stuurt. Dat je toch denkt, maakt hij geen misbruik van? Ja, maar ja, daar ben ik al nu van overtuigd. Ik heb ze 5 jaar gevolgd. Jolanda is zijn vrouw. Ja. Wat levert het jou op qua gevoel, Jolanda? Ja, Billy is gewoon mijn maatje. Ik kan hem alles vertellen van, we hebben soms suffe praatjes over het weer en over een auto die stuk is, maar ook over diepere dingen. Ja. Dus ja, eigenlijk kan ik alles bij hem kwijt. En jullie zijn verliefd op elkaar. Ja. En dan gebeurt er op een gegeven moment dit. I vow to always treat you with respect. With the respect you deserve more than anyone I've ever known. And cherish you for so long as I live. And to live each day knowing how lucky I am to have a beautiful and lovely wife such as you. Jolanda, ik zie je ook echt helemaal als je dit hoort. Ja, want Billy die vraagt je ten huwelijk via een brief eigenlijk. Ja. Jij hebt ja gezegd. Mm-hmm. Maar ja, van een fysiek huwelijk is dan nooit sprake. Er zal nooit sprake van zijn. Zou je dat überhaupt wel willen? Zou jij überhaupt met Billy, als hij vrij zou komen, een fysieke huwelijk willen hebben? Ja, daar hebben we het ook over gehad. Dat als hij, als dat ooit zou gebeuren, waar nu natuurlijk geen kans meer op is, dan zouden we wel willen proberen om te kijken hoe het is om echt samen te zijn. Ja, zou je dat ook durven gezien zijn achtergrond? Ja. Ja, want dan komen we op dat hetgeen wat je me eerder vertelde. Hè? Want in eerste instantie was Billy veroordeeld dus voor zware mishandelingen. In de gevangenis draait hij nog een paar keer door. In a video played for the jury, the prison guard can be seen walking past Billy Tracy seconds before he runs up behind her and stabs her in the neck, lungs and kidneys. The guard stated here in court that Billy Tracy had a kind of blank expression. It was more like he was conducting business at the office. Ja, Jolanda, dat is best wel heftig om te horen. Dit was een mishandeling van een bewaarder. Ja. Later vermoordt Billy nog een gevangenisbewaarder. Ja. Dit zijn best heftige ontwikkelingen. Hoe ga jij hiermee om? Hoe luister je hiermee? Die vrouwelijke bewaarder die had aangevallen. Billy heeft een tattoo van een slang. Mm-hmm. En dat heeft hij een betekenis mee. Van, als je mij met rust laat, zal ik je nooit wat doen. En heb je nooit last van me. Maar als je op me stapt, dan ben je de pineut. En dat heeft die zij vrouwelijke, gedaan? Die vrouwelijke bewaarder, het verhaal daarachter, dat heeft hij mij verteld. Billy stond in de rij, stond hij te wachten. En hij zag in de verte een vriend van hem. En die zou bijna vrijkomen. Hmm. Die bewaarder die heeft hem uit die meneer uit de rij gehaald. En met een andere bewaarder heeft ze hem laten vallen. En toen is ze hem gaan schoppen en schoppen en schoppen, terwijl die man hulpeloos op de grond lag. Daarna heeft zij hem aangegeven. Hmm. En hij heeft dus een probleem gekregen en hij kon niet meer vrijkomen op dat moment. En daar was Billy dus heel erg kwaad over. En dat is de reden dat hij haar heeft aangevallen. En hij had natuurlijk al 2 keer levenslang. Dus hij dacht, ik heb toch niks te verliezen. Ja. Maar dat verhaal van bewaarders en bewakers die dus echt uitlokken. Het is een soort sport, hè, om te kijken of je gevangenen kan uitlokken. Mm-hmm. Dat ze iets doen waardoor ze een strafvermeerdering krijgen. Dat is wel iets waar ik steeds meer verhalen over hoor. Ja. En dat hoor je dus niet terug in de stukjes die online staan. Dus je verhalen erachter hoor je niet terug. Dus jij denkt niet dat zoiets echt zou kunnen gebeuren. Stel dat je in een fysieke relatie met Billy zou zijn. Jullie zouden echt samenwonen dat hij weer snapt? Nee, want hij heeft ook tegen mij verteld, mocht hij ooit vrijkomen, dan gaat hij ook behandeling zoeken. Dan gaat hij ook therapie zoeken. Dan gaat hij ook ervoor zorgen, echt ervoor zorgen dat hij dat niet meer gaat doen. Goed. Om het verhaal van Billy en van jou verder te volgen, moeten we de hele documentaire kijken. Ook, ik heb nog zoveel vragen en ik denk de luisteraars ook. Ik wil jullie voor nu bedanken, Elena Lindemans en Jolande. En kijk vooral naar de documentaire Onvoorwaardelijk. Op donderdagavond 21 maart om 22:50 te zien bij BNNVARA op NPO 2. Dank jullie wel. Bij Bureau Buitenland zit op dit moment, wie zit er? Tim de Wit zit er. Tim de Wit, en waar ga je naartoe? We gaan het hebben over Israël. Grote demonstratie tegen premier Netanyahu dit weekend. Gaan we zo meteen over praten. Goed, vanaf 2:30. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.